Belli cisimler belirli hareketleri yaptıklarında hava moleküllerini sıkıştırıp serbest bırakarak ses dalgası adını verdiğimiz bir dalga yaratırlar. Ses dalgaları ışık dalgalarından biraz farklıdır. Işık ortamda hiçbir madde bulunmasa da yayılabilir. Çünkü fotonlarla taşınır. Ses dalgaları ise yayılmak için bir ortama ve maddeye ihtiyaç duyar. Vakumlu bir odada istediğiniz kadar bağırın, sesinizi kimse duyamaz. Çünkü ses telleriniz titreşse bile o titreşimlerin aktarılabileceği hiçbir madde bulunmamaktadır. Peki diyelim ki ortamda hava veya sesin yol alabileceği bir diğer madde var. Cisimlerin çıkardığı sesler beynimize kadar nasıl bir yol izliyor? Gelin sesin yolculuğuna beraber bir bakış atalım. Bir ses kaynağı düşünün. Mesela bir trompet. Trompet çalındığında havada ses dalgaları yaratır. Bir çanak şeklinde evrimleşmiş dış kulak bu dalgaları yakalar. Bu dalgalar ses kanalı denen dar bir yoldan geçerler ve kulak zarına ulaşırlar. Kulak zarı yaklaşık 9 mm çapında zarsı bir tabakadır. Ses dalgaları kulak zarına çarptıkça zar titreşir. Zardaki titreşimler evrimsel süreçte sürüngenlerin çene kemiklerinin farklılaşmasıyla oluşan 3 kemiği hareket ettirir. Çekiç, örs ve üzengi. Bu kemiklerin görevi gelen ses dalgalarının şiddetini arttırmaktır. Böylece düşük şiddetli dalgaları bile duyabiliriz. Bu kemikler sinyalleri koklea ya da salyangoz isimli bir organa iletir. İsminin nereden geldiğini görebilirsiniz. Boyutu ise bir bezelye kadardır. Kokleanın içi sıvı doludur. Kokleaya çarpan ses dalgaları bu sıvının dalgalar yaratmasına neden olur. Koklea içinde stereosiller adı verilen kılsı yapılar bulunur. Bunlar koklea sıvısının dalgalarıyla birlikte titreşirler. Sonrasında bu titreşimler sinirlere aktarılırlar. Bunu sağlayan şey kılların hareketine bağlı olarak harekete geçen iyonlardır. Bu iyonlar stereosillerin kökündeki sinirlere bağlanırlar ve bu sayede ses dalgası sinirler üzerinde elektrokimyasal sinyallere dönüşür. Koklea içinde farklı kılsı hücreler farklı ses frekanslarına duyarlıdır. Kokleanın tabanındaki kıllar daha yüksek perdeli seslere duyarlıdır. Mesela bir flüt sesine. Spiralin daha üstlerine gittikçe daha düşük perdeden seslere duyarlı hücrelerle karşılaşırsınız. Mesela trompet veya trombon sesi gibi. Spiralin en üstünde ise en düşük perdeli seslere duyarlı hücreler bulunur. Mesela bir tuba. Kokleanın ürettiği elektrokimyasal sinyaller işitme siniri boyunca hareket eder ve beyne ulaşır. Burada ses dalgaları ses algısına dönüşür. İşte böyle. Şimdi bir de şunu düşünün. Ben bu videoyu kaydediyorum ve sesim ses tellerimden çıkıp havada titreşimler yaratarak önümdeki mikrofona ulaşıyor. Mikrofon özel sensörleri yardımıyla bu sesi alıp dijital 1 ve 0'lara dönüştürerek ses kaydedicime taktığım SD kart içinde depoluyor. Bu videonun çekimini tamamladıktan sonra bu SD kartı bilgisayarıma takıp ses ve videoyu eşleştireceğim, gerekli düzenlemeleri yapacağım. Sonrasında videoyu bir bütün olarak üretip YouTube'un, daha doğrusu Google'ın sunucularına yükleyeceğim. Siz bu videoyu açtığınızda dünyanın dört bir yanına dağılmış sunucularındaki ses verisi bilgileri okyanusların dibindeki binlerce kilometrelik internet kablolarını dolaşıp internet sağlayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza ulaşacak. Bilgisayarınız bu birler ve sıfırları hoparlör veya kulaklığınız aracılığıyla yeniden ses dalgalarına dönüştürecek. Bu dalgalar havada yol kat edip kulağınıza erişecek ve bu videoda anlattığım şekliyle beyninize ulaşıp bilgiye dönüşecek. İşte bu bilim ve teknolojinin nefes kesen gerçeğidir. Bunu yapabiliyor olmak bizi insan kılan en önemli özelliklerden biri. Ve tam da bu nedenle daha çok bilime, daha çok teknolojiye ihtiyacımız var. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu tarz videoları daha fazla çekip Türkiye'de tamamen ücretsiz bir şekilde sürdürdüğümüz popüler bilim çalışmalarımıza maddi destekte bulunan bu harika insanlar arasına katılmak isterseniz şimdi Patreon veya Kreosos üzerinden bize destek olmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.